มีข้อสงสัยนิดนึงครับเพราะว่าแต่ก่อนจะเห็นมันเกิดแล้วก็ก็มาได้หลับแต่ตอนนี้จะไม่รู้สึกว่ามันเกิดหรือมันดับมันไม่มีเลยนะมันไม่แน่ใจว่าเกิดเพราะ คือจิตเรามันไม่ตั้งมั่นนะนะคือถ้าเราไม่ค่อยได้ฝึกอ่ะมันหายไปหมด มันจะรู้สึกว่าไม่รู้เลย เออมันไม่รู้เลยมันเลิกปฏิบัติไปเลยนะคือการปฏิบัติไม่ใช่ไม่ทำอะไรเลยหน้าที่เรามีหน้าที่คอยรู้ทำจิตแอบไปทำอะไรต้องคอยรู้ว่าถ้าเราจิตสติมันไม่รู้ทำว่าอะไรเกิดขึ้นมันก็ดูไม่ออกนะโยมเป็นอย่างไรล่ะโยมสองคนนะฝึกมาแบบไหนเคยปฏิบัติไหมเคยเรียนมาจากไหนล่ะแล้วโยมเนี่ยเคยฝึกไหมหมู่นี้ธรรมกายมาเยอะนะแปลกฝึกธรรมกายก็ได้สมถะได้พื้นฐานได้สมถะทำไงจะต่อพระวิปัสสนาให้ได้หลักของวิปัสสนาที่พระพุทธเจ้าสอนก็อยู่ในหลักของอริยสัจสี่อริยสัจสี่คือทุกข์ได้แก่อะไรทุกข์ได้แก่ขันธ์ห้าคือกายกับใจเรานี่คือตัวทุกข์หน้าที่ของเราต่อทุกข์ก็คือการรู้ไม่ได้เพ่งไม่ได้บังคับนะให้รู้อย่างที่มันเป็นเรื่องวิปัสสนาจริงๆก็มีแค่ว่าให้เราคอยรู้กายรู้ใจอย่างที่เขาเป็นไม่เข้าไปแทรกแซงเขาส่วนสมถะเนี่ยจะไม่ยอมรู้กายรู้ใจจะไปรู้อารมณ์ไปรู้นิมิตสมถะมันเป็นเหมือนกับที่นอนที่พักผ่อนวิปัสสนาเป็นที่ทำงานอย่างบางคนถามว่าทำสมถะมากๆจะเกิดปัญญาไหมไม่เกิดนะโคด้านกันใครนอนมากเราจะรวยไหมไม่รวยหรอกของโยก็คอยรู้สึกตัวนะรู้ตัวไปรู้สึกตัวรู้กายรู้ใจทุกคนนะคอยรู้สึกตัวไปความรู้สึกตัวนี่เป็นจุดตั้งต้นของการทำวิปัสสนาถ้าเรารู้สึกตัวไม่ได้ก็จิตใจเราหนีไปจากตัวเองแล้วก็รู้กายรู้ใจไม่ได้ก็ทำวิปัสสนาไม่ได้นี่ที่เรื่องที่น่าตกใจที่สุดก็คือในโลกนี้ไม่มีคนรู้สึกตัวถ้าในโลกนี้เต็มไปด้วยคนรู้สึกตัวนะพระอริยะต้องเต็มโลกแน่ๆเลยนี่ทำไมไม่ค่อยมีเพราะในโลกไม่มีคนรู้สึกตัวเราจะรู้สึกว่าเรารู้สึกตัวแล้วถ้าเราไม่รู้สึกตัวเราคงเรียนหนังสือไม่ได้คงทำงานไม่ได้คงขับรถไม่ได้คงเดินตกถนนอันนี้ไม่ใช่ความรู้สึกตัวมันรู้สึกตัวอย่างโลกๆคือเราจะหาความรู้สึกตัวหายากส่วนใหญ่เราจะตื่นแต่ละวันเราจะตื่นมาแต่ตัวแต่ใจเราไม่ตื่นด้วยใจเราจะคิดฝันฝันทั้งวันเราจะไปอยู่ในโลกของความคิดโลกของความฝันโลกของจินตนาการถ้าพูดภาษาพิธามก็คือไปอยู่กับโลกของสมมติปัญญาตินี่เราก็รู้กายรู้ใจตัวเองไม่ได้โลกของสมมติปัญญาโลกของจินตนาการโลกของความหลงเนี่ยมันหลงได้หกแบบหลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหลงได้ทั้งหกช่องเลยนะอายตนะคือทวารทั้งหกของเราเวลาเราไปรู้โลกภายนอกเราก็ลืมตัวเองไปเลยยกตัวอย่างเวลาเราเห็นคนเดินมาพอเราไปดูเขาเราเห็นแต่คนอื่นเราลืมกายลืมใจของตัวเราเองโยมรู้สึกไหมตรงนี้เห็นไหมแค่เราเห็นคนเดินมาเราไปดูเขาเราก็ลืมกายลืมใจตัวเองนั่งฟังอาตมาพูดรู้สึกไหมสนใจฟังสิ่งที่อาตมาพูดรู้เรื่องที่อาตมาพูดใช่ไหมแต่เราลืมกายลืมใจตัวเองตรงนี้นึกออกไหมเห็นไหมว่าวันหนึ่งนะเรารู้สึกตัวน้อยที่สุดแทบไม่มีจริงๆไม่แกล้งว่านะโลกไม่มีคนรู้สึกตัวหรือเรานั่งอยู่คนเดียวเราก็คิดไปเรื่อยๆบางทีคิดอะไรก็ไม่รู้เคยเป็นไหมคิดอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนี่หลงสุดขีดเลยบางทีคิดนะรู้เรื่องที่คิดสังเกตในขณะที่เรารู้เรื่องที่เราคิดนะเราก็ลืมกายลืมใจตัวเราเองเพราะงั้นเนี่ยในชีวิตเราเนี่ย เรามัวรับอารมณ์อยู่ทางทวารทั้งหกแล้วเราก็ลืมกายลืมใจตัวเองงั้นในโลกนะฮะคนที่รู้สึกตัวรู้กายรู้ใจนี่ยากที่สุดเลยเวลาพวกเราเข้าวัดแทนที่เราจะรู้สึกตัวรู้กายรู้ใจเพื่อให้เกิดปัญญาเห็นว่ารูปนามขันธ์ 5เป็นฟุ้งนะไม่ใช่ตัวเรานะเราไม่ทำพอเราเข้าวัดเราก็ไปดัดแปลงกายดัดแปลงใจไม่ใช่รู้นะแต่เป็นการเข้าไปดัดแปลงสังเกตดูพอเราคิดถึงการปฏิบัติปุ๊บเราจะเริ่มควบคุมตัวเองร่างกายของเราเราก็เริ่มวางฟอร์มให้มันผิดธรรมดาของเราจะนั่งก็นั่งไม่เหมือนเดิมจะเดินก็ไม่เหมือนเดิมจะหายใจก็ไม่เหมือนเดิมเราแทรกแซงทั้งหมดเลยความทุกข์มันก็เกิดขึ้นจิตใจของเรามันเคยสายไปสายมาเคยวิ่งไปวิ่งมาเคยสุขบ้างทุกข์บ้างเคยเป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างเคยวิ่งไปทางตาบ้างวิ่งไปทางหูบ้างวิ่งไปทางใจบ้างเราก็เริ่มไปบังคับให้มันนิ่งรู้สึกไหมทันทีที่คิดถึงการปฏิบัติก็เริ่มไปบังคับใจให้นิ่งแทรกแซงหลักของเราที่พระพุทธเจ้าสอนให้รู้อย่างที่เขาเป็นไม่ใช่ให้เข้าไปแทรกแซงเขาเป็นศัตรูของการรู้ตามที่มันเป็นศัตรูของการรู้กายรู้ใจตามที่เขาเป็นมีสองอันศัตรูหมายเลขหนึ่งคือเราเผลอไปทางทวารทั้งหกเราลืมตัวเราเองเราก็รู้กายรู้ใจไม่ได้เลยศัตรูหมายเลขสองก็คือเขาคิดจะรู้พวกนักปฏิบัติจะเริ่มบังคับกายบังคับใจมันจะนิ่งนิ่งมันจะทื่อๆมันจะแข็งแข็งมันจะเกร็งเกร็งมันไม่ใช่รู้ตามความเป็นจริงแต่เป็นการเข้าไปแทรกแซงและศัตรูของการเจริญวิปัสสนามีสองอันอันหนึ่งเผลอไปอันหนึ่งบังคับไว้เผลอไปนี่ก็คือหลงไปตามอารมณ์ทางทวารทั้งหกเที่ยวแสวงหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจเรียกว่ากามสุขันธิกานุโยคเที่ยวแสวงหาอารมณ์ที่พอใจอยากดูก็วิ่งไปดูแล้วลืมตัวเองอยากฟังวิ่งไปฟังแล้วลืมตัวเองอยากรู้เรื่องก็วิ่งไปคิดแล้วลืมตัวเองสุดโต่งไปข้างหลงข้างหลงตามกิเลสส่วนใหญ่จะไปอบายเพราะฉะนั้นการสุขันธิกานุโยคเนี่ยอภิธรรมสอนอีกชื่อหนึ่งอัตถกถาสอนอีกชื่อหนึ่งว่าอกุศลาที่สังขารความหลงปรุงแต่งฝ่ายอกุศลมันเริ่มจากหลงก่อนอยากดูอยากดูแล้วก็วิ่งไปดูลืมตัวเองเห็นไหมเราเห็นคนมาเห็นไหมโยมดูออกไหมเราดูปุ๊บในใจเรามาอยู่กับเขาเราอยู่เฉยนะในขณะเดียวกันการรู้สึกตัวมันไม่ใช่การบังคับไว้ไม่ใช่เพ่งไม่ใช่บังคับการเพ่งไว้บังคับไว้บังคับกายบังคับใจเรียกว่าการทำตนเองให้ลำบากภาษาบาลีเรียกว่าอัตตะกิลมัฏฐานุโยคเป็นความสุดโต่งในข้างบังคับเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเริ่มต้นสอนกรรมฐานเนี่ยท่านไม่สอนว่าให้ทำอะไรนะ ท่านสอนบอกว่าให้รู้จักสิ่งที่ผิดสองอย่าง ธรรมจักรเนี่ยเทศอันแรกก็คือการหลงตามอารมณ์หลงตามกิเลสอันที่สองคือการบังคับตัวเองบังคับกายบังคับใจโยมพอจะนึกออกอย่างสองคนทันทีที่เราคิดถึงการปฏิบัติเราก็เริ่มบังคับแล้วนะพอบังคับแล้วมันนิ่งผิดความจริงพอบังคับเก่งๆหลายปีเราจะรู้สึกว่ากูเก่งกูควบคุมได้กูบังคับได้นะเห็นว่ากายนี้ใจนี้เป็นอัตตาไม่ใช่อนัตตาถึงได้สอนเลยเถิดไปนิพพานเป็นอัตตาพอเริ่มต้นก็คือเริ่มผิดทางที่พระพุทธเจ้าบอกแต่ถ้าเริ่มต้นนะอย่างที่ท่านสอนให้รู้ทุกข์รู้กายรู้ใจอย่างที่เขาเป็นเราจะเห็นเลยกายนี้ไม่เที่ยงนะกายนี้เป็นทุกข์เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้จิตไม่เที่ยงจิตเป็นทุกข์จิตเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้จะเห็นเลยว่าลงอนัตตาหมดเลยพอรู้ความจริงว่ากายกับจิตมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรามันปล่อยพอมันปล่อยเนี่ยความหลุดพ้นมันเกิดขึ้นมางั้นอยากถึงความวิมุตติหลุดพ้นหลุดพ้นจากอะไรหลุดพ้นจากความยึดมั่นในขันธ์5นี่เองทําไมถึงหลุดพ้นได้เพราะมีปัญญาเห็นความจริงว่าขันธ์5ไม่ใช่ตัวดีหรอกเป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นแค่ธาตุเท่านั้นเองเห็นอย่างนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราก็คืนให้โลกเข้าไปเรียกว่าการสลัดคืนหรือปฏินิสักขะการสลัดคืนขันธ์5ให้โลกเข้าไปแต่ความหลุดพ้นอยู่ตรงนี้งั้นหลุดพ้นได้ด้วยปัญญาพระพุทธเจ้าถึงสอนว่า บุคคลบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยสมาธินะด้วยปัญญาปัญญาตัวนี้เป็นวิปัสสนาปัญญาคือปัญญาที่เห็นว่ารูปนามขันธ์ห้ากายใจของเรานี่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทำไมถึงจะเห็นรูปนามขันธ์ห้าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาได้ต้องคอยรู้ความจริงเขาดูของจริงลงมาอย่าไปคิดเอาเองนะอย่างพวกเราได้ฟังธรรมะมามากมายคงเคยได้ยินพระพุทธเจ้าสอนบอกว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ห้าเป็นทุกข์รูปนามขันห้ากายใจเป็นตัวทุกข์ถามว่าเราจะรู้สึกได้ไหมว่ากายกับใจเป็นทุกข์ไม่รู้สึกนะงั้นเราฟังธรรมะยังไงเราก็ไม่รู้สึกว่าทุกข์หรอกเราจะรู้สึกว่ามันสุขบ้างทุกข์บ้างอย่างร่างกายเนี่ยเราเห็นว่าไม่ทุกข์นะยกเว้นมันเจ็บป่วยมันหิวมันหนาวมันร้อนอะไรเงี้ยถึงจะทุกข์เป็นไข้ถึงจะทุกข์อยู่เฉยๆอย่างตอนนี้ไม่รู้สึกว่าทุกข์นี่จะเห็นว่าจิตใจของเราเป็นตัวทุกข์เนี่ยเห็นไม่ได้เลยจะเห็นว่าเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์อย่างมากที่สุดเห็นได้เท่านี้เองนะมันไม่ตรงสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนพระพุทธเจ้าสอนว่ากายกับใจเป็นตัวทุกข์แต่เราเห็นไม่ได้เพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยถึงจะไปฟังพระพุทธเจ้าสอนนะก็ไม่สามารถยังเข้าถึงใจของเราได้เราไม่สามารถจะเห็นตามได้พระพุทธเจ้าถึงกำหนดบทบาทของท่านไว้แค่ว่าท่านเป็นแค่ผู้บอกทางทางที่ท่านบอกก็คือให้รู้ทุกข์นะให้คอยรู้กายรู้ใจอย่างที่เขาเป็นไม่เผลอลืมไปสุดโต่งไปข้างหลงข้างลืมข้างไหลตามกิเลสกามสุขาริกานุโยคไม่หลงบังคับกายบังคับใจตัวเองเรื่องอัตตกิลมัฏฐานุโยคให้รู้ไปรู้ตรงที่เขาเป็นตามที่เขาเป็นถ้ารู้อย่างนี้เรียกรู้ตรงความเป็นจริงยกตัวอย่างถ้าเราไม่ใจลอยไปแล้วคอยรู้สึกอยู่ที่กายเรื่อยๆดูซิมันจะสุขหรือมันจะทุกข์เราจะเห็นเลยว่ากายเนี่ยเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาไม่ใช่นานๆทุกทีหนึ่งร่างกายเนี่ยอย่างเรานั่งอยู่นั่งสักพักก็เมื่อยใช่ไหมเมื่อยต้องเปลี่ยนอิริยาบถทำไมต้องเปลี่ยนอิริยาบถเพราะว่ามันทุกข์เราเปลี่ยนอิริยาบถแก้ทุกข์ไม่ใช่เปลี่ยนเล่นๆอะไรหรอกจริงๆเปลี่ยนแก้ทุกข์มันเมื่อยก็หนีความทุกข์ขยับหนีไปถ้าเรามีสติอยู่คอยรู้สึกอยู่ที่กายเราจะเห็นเลยกายนี้เป็นทุกข์อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกละเอียดเข้ามาอีกไม่ใช่ว่าทุกข์เฉพาะในอิริยาบถ4นะที่จริงหายใจเข้าหายใจออกก็เพื่อแก้ทุกข์อีกแหละนะลองหยุดหายใจก็ทุกข์ใช่ไหมเราก็ต้องหายใจเข้าสบายขึ้นหน่อยหายใจเข้าไปเรื่อยๆทุกข์อีกแล้วก็ต้องหายใจออกแก้ทุกข์อีกแล้วหายใจออกไปสบายหายใจออกไปเรื่อยๆทุกข์อีกแล้วต้องหายใจเข้าแก้ทุกข์อีกเห็นไหมว่าเราหายใจเข้าหายใจออกเพื่อแก้ทุกข์เราเปลี่ยนอิริยาบถ4เพื่อแก้ทุกข์ในสติปัฏฐาน4ท่านเริ่มสอนตั้งแต่ลมหายใจถ้าเราหายใจเข้าหายใจออกเรารู้สึกตัวให้ดีไม่ใช่ไปเพ่งให้จิตสงบนะเพ่งให้จิตสงบเป็นสมถะแต่หายใจไปดูรู้ให้ทันเลยมันหายใจหนีทุกข์เท่านั้นเองงั้นกายนี้เป็นทุกข์อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกกายจะแสดงความทุกข์ได้ง่ายที่สุดเลยไม่ใช่นานๆทุกทีหนึ่งนะแต่ทุกอยู่ตลอดเวลาเลยเนี่ยถ้าเราเห็นอย่างนี้จะซาบซึ้งถึงใจนะโอ้กายนี้เป็นทุกจริงๆอย่างนี้จะปล่อยวางได้แต่ถ้าเรานึกๆเอาพระพุทธเจ้าว่ากายเป็นทุกเราก็ทุกมั่งสุขมั่งไม่ปล่อยหรอกนี่กายเราเป็นทุกอย่างเดียวหรือเปล่าไม่ใช่บางคนดูละเอียดเข้าไปนะท่านสอนให้รู้อิริยาบถเนี่ยจะเห็นทุกรู้ลมหายใจเห็นทุกท่านสอนละเอียดให้รู้อีกสัมปชัญญะอย่างร่างกายจะเคลื่อนไหวจะคู่จะเหยียดจะเหลียวซ้ายแลขวาอะไรเนี่ยถ้าดูเป็นเราจะเห็นอนัตตาสิ่งที่กำลังกระดุกกระดิกสิ่งที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่เนี่ยไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นรูปธรรมอันหนึ่งเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุที่เคลื่อนไหวจิตเรามาอาศัยอยู่เท่านั้นเองในก้อนธาตุก้อนนี้จิตเพียงแต่เป็นผู้มาอาศัยอยู่เราจะเห็นเลยว่ากายนี้เป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุไม่ใช่ตัวเรานะอย่างนี้เราเห็นอนัตตาเพราะฉะนั้นเราทำสติปัฏฐาน4ถ้ารู้กายเนี่ยเราจะเห็นทุกข์ได้ง่ายเห็นอนัตตาได้ง่ายใจเราจะถอดถอนออกมาของคุณเคยฝึกธรรมถะนะเคยฝึกธรรมกายจิตมันตั้งมั่นพอเนี่ยจะเห็นทันทีกายนี้เหมือนอะไรกลวงๆอันหนึ่งรู้สึกไหมใจแค่มาอาศัยอยู่กายนี้มันไม่ใช่ตัวเราหรอกนะเพราะฉะนั้นกายานุปัสสนาเนี่ยท่านถึงสอนว่าเหมาะกับสมถะญาณิกถ้าเราทำสมาธิมาก่อนเนี่ยเราจะเห็นทันทีเลยกายไม่ใช่ตัวเราส่วนคนที่ไม่ทำเนี่ยนะจะรู้สึกกายเป็นตัวเรา แต่มันแยกไม่ออกว่ากายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งงั้นคนที่จะเดินกายเนี่ยอย่าทิ้งสมาธิต้องมีสมาธิจิตตั้งมั่นจะเห็นทันทีกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นเปลือกนะเหมือนอะไรเปลือกอะไรอย่างหนึ่งที่จิตมาอาศัยอยู่เด็กรุ่นนี้รู้จักปูเสฉวนไหมยังรู้จักไหมมันมาอาศัยเปลือกหอยอยู่มันอาศัยอยู่นี่ถ้าเรามาหัดดูจิตใจเราจิตใจของเราเดี๋ยวเราก็สุขเดี๋ยวเราก็ทุกข์นะเดี๋ยวก็เป็นกุศลเดี๋ยวก็เป็นอกุศลจิตใจของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงทั้งวันเคยรู้สึกไหมจิตใจเราแต่ละวันไม่เคยเหมือนกันไม่เฉพาะแต่ละวันนะแต่ละเวลาก็ไม่เหมือนกันอย่างตอนตื่นนอนใหม่ๆกับเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่เหมือนกันรู้สึกไหมความรู้สึกต่างกันตอนที่นั่งรถมาวัดกับเดี๋ยวนี้ก็ไม่เหมือนกันรู้สึกไหมนั่งรถมาวัดยังคุยจ้อๆอยู่เห็นไหมตอนนี้นิ่งๆตอนมาถึงวัดใหม่ๆตื่นเต้นเห็นไหมตอนนี้เฉยๆตอนนี้เปลี่ยนไปไม่เหมือนกันนะตอนเริ่มฟังใหม่ๆงงใช่ไหมตอนนี้ชักรู้เรื่องไม่เหมือนกันนะถ้าเราเฝ้ารู้จิตใจของเราเราจะเห็นเลยมันเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะเลยนะพอตามองเห็นความรู้สึกก็เปลี่ยนหูได้ยินเสียงความรู้สึกก็เปลี่ยนใจเราคิดความรู้สึกก็เปลี่ยนนะฉะนั้นถ้าเรามีสติรู้ทันจิตใจเองเรื่อยๆเราจะเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงตลอดการที่มันเปลี่ยนแปลงตลอดนี่ก็คือเขาแสดงความไม่เที่ยงให้ดูนะเพราะงั้นการที่เราเห็นจิตเนี่ยเราจะเห็นความไม่เที่ยงได้ง่ายถ้าเห็นรูปเห็นกายเนี่ยจะดูความไม่เที่ยงยังยากเลยเพราะว่ากายมันอายุยืนแต่จิตนะเกิดดับรวดเร็วเห็นความไม่เที่ยงง่ายแล้วถ้าเฝ้ารู้จิตไปเรื่อยๆเราจะเห็นอนัตตาได้ด้วยเราจะเห็นเลยว่าจิตของเรานี่เป็นของบังคับไม่ได้หรอกนะเดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ร้ายเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์เลือกไม่ได้นะเดี๋ยวมันก็วิ่งไปทางตาเดี๋ยวมันก็วิ่งไปทางหูเดี๋ยวมันวิ่งไปคิดเลือกไม่ได้นะลองสังเกตดูนั่งฟังอาตมาพูดเนี่ยสังเกตไหมเดี๋ยวมองหน้าอาตมานิดนึงเดี๋ยวฟังอาตมาพูดแล้วก็ไปคิดฟังแล้วก็คิดสลับไปเรื่อยๆดูออกไหมฟังแล้วก็คิดฟังแล้วก็คิดนะเลือกได้ไหมฟังอย่างเดียวไม่คิดได้ไหมได้เหมือนกันถ้าเพ่งไว้นั้นสมถะเนี่ยเป็นตัวหลอกลวงเลยตัวที่หลงผิดไปเพ่งนะแต่ถ้าสมถะทำเพื่อพักผ่อนให้จิตตั้งมั่นแล้วเห็นเลยกายหยุดตาหากเนี่ยใช้ได้แต่ถ้าไปเพ่งจิตให้นิ่งนะจะดูจิตไม่ได้เพราะจิตตานุปัสสนาท่านบอกว่าเหมาะกับวิปัสสนาญาณิกอย่าไปเพ่งไว้ก่อนนะถ้าเพ่งแล้วมันนิ่งนะให้คอยรู้ไปอย่างที่เขาเป็นงั้นทางเดินเลยมีสองสายสายหนึ่งทำสมถะก่อนแล้วมารู้กายสายหนึ่งรู้จิตเข้าไปตรงๆเลยจะเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นอนัตตางั้นทางเดินก็มีสองสายใครจะเลือกเดินสายไหนล่ะไม่ใช่เรื่องตามยถากรรมนะตามยถากรรมมันอนาถาไปมันต้องมีเหตุผลทำไมเราถึงรู้กายทำไมบางคนดูจิตเราดูตามจริตนิสัยคนไหนเป็นพวกโลภมากรักสุขรักสบายรักสวยรักงามรักความสงบพวกนี้ท่านบอกให้มารู้กายเพราะว่ารักความสวยงามเหรอมารู้กายเนี่ยของไม่สวยไม่งามรักความสุขเหรอกายนี่แหละฟ้องให้เห็นตลอดเลยว่าไม่สุขหรอกทุกข์นะจะดัดนิสัยอย่างจังเลยเพราะงั้นพวกที่เรียกว่าตัณหาจริตพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามให้รู้กายจะรู้กายได้ดีถ้าทำสมถะซะก่อนจะเห็นเลยว่าจิตมันมาใส่กายอยู่กายนี้เป็นเปลือกที่จิตมาอยู่ชั่วคราวกายนี้มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาถ้าพวกคนไหนเป็นพวกคิดมากคิดมากเนี่ยไม่ต้องพูดเลยเรื่องทำสมถะมันทำไม่ได้ให้มาคอยดูใจของเราไว้ใจเราเดี๋ยวก็วักแวกวักแวกไปด้วยตามรู้ตามดูไปใจมันมีกิเลสนะมันถึงได้วักแวกพอเรารู้ทันจิตใจที่มันมีกิเลสขึ้นมากิเลสหายไปจิตใจสงบขึ้นมาสมาธิเกิดทีหลังนะเรียกว่าใช้ปัญญานำสมาธิเพราะฉะนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้านะมีเหตุมีผลทั้งหมดเลยนะไม่ใช่เลือกตามยถากรรมนะแล้วก็ไม่ใช่เลือกตามเพื่อนเพื่อนเราเข้าวัดนี้เราก็เข้าบ้างก็ไม่ใช่เลือกตามอาจารย์ด้วยอาจารย์ท่านนี้สอนกายเราก็เลื่อมใสท่านนี้เราก็เรียนกายทั้งที่เราเป็นพวกคิดมากอาจารย์ทำได้ลูกศิษย์ก็ทำไม่ได้หรืออาจารย์ท่านนี้สอนให้ดูจิตเราเป็นพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามไม่ได้เหมาะกับการดูจิต เราก็อยากดูจิตบ้างหรือเพื่อนเราจะดูจิตเราก็จะดูบ้างไม่ถูกนะดูตัวเองก่อนจะปฏิบัติวิเคราะห์ตัวเองก่อนเราเป็นพวกโลภมากรักสุขรักสบายรักสวยรักงามรักความสงบหรือเป็นพวกคิดมากถ้าโลภมากก็ต้องรู้กายถ้าคิดมากก็ต้องไปรู้จิตอยากรู้กายให้ดีทำความสงบก่อนแล้วค่อยมารู้กายอยากรู้จิตรู้เข้าไปตรงๆเลยไม่ต้องไปดัดแปลงมันถ้าไปทำความสงบก่อนมันก็สบายนิ่งๆอยู่อย่างนั้นเองไม่มีอะไรให้ดูนี่ถ้ารู้กายถูกต้องอะไรจะเกิดขึ้นรู้กายถูกต้องจะรู้จิตด้วยนะดังนั้นการที่เรารู้กายเนี่ยเราจะเห็นเลยกายเป็นของที่จิตมาอาศัยอยู่นี่รู้ทั้งกายทั้งจิตนะงั้นสติปัฏฐานสี่เนี่ยไม่ว่าจะทำอันใดอันหนึ่งก็รู้ทั้งกายทั้งจิตรู้ทั้งรูปทั้งนามถ้าสติปัฏฐานสี่รู้กายอันเดียวไม่ใช่แล้วล่ะไม่ใช่ของจริงแล้วมันคือการเพ่งกายแล้วสติปัฏฐานรู้จิตอย่างเดียวกลายเป็นการเพ่งจิตมันแค่ว่าเบื้องต้นเอาอะไรเป็นฐานเท่านั้นเองเอากายเป็นฐานเพราะว่าถูกกัจจริตจะเห็นเลยร่างกายเนี่ยมันมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ใจมันเป็นคนดูเป็นคนรู้คนดูกายนี้มันเคลื่อนไหวกระดุกกระดิกไปมันไม่ใช่ตัวเราจิตนี่แหละมาเป็นคนดูมันเนี่ยมันจะแยกกายแยกจิตคนที่ดูจิตก็เหมือนกันมันก็แยกกายแยกจิตนะจะเห็นเลยว่าจุดที่จิตความรู้สึกมันผุดขึ้นมาตัวนี้เป็นรูปนะเรียกว่าหาทยารูปหรือตาเราเนี่ยไปมองเห็นภาพข้างนอกทั้งตาทั้งภาพข้างนอกนี่เป็นตัวรูปพอกระทบปั๊บความรู้สึกหรือจิตของเราเปลี่ยนหูเนี่ยเป็นของเป็นรูปนะกระทบกับเสียงความรู้สึกก็เปลี่ยนนะรูปกับนามเนี่ยยิงอาศัยซึ่งกันและกันตลอดเวลาเลยเพราะงั้นไม่ว่าเราจะรู้อะไรในสติปัฏฐานสี่ถ้ารู้ถูกต้องเนี่ยจะรู้ทั้งรูปทั้งนามแล้วก็เห็นความจริงของทั้งรูปทั้งนามว่าไม่เที่ยงนะเป็นทุกข์นะบังคับไม่ได้อย่างมีกายาเนี่ยเห็นกายมันเป็นทุกข์กายเป็นนัตตาจิตมันเป็นคนรู้สั่งมันไม่ให้รู้สั่งมันอย่างง้นสั่งมันอย่างนี้ไม่ได้สั่งไม่ได้จะเห็นไตรลักษณ์งั้นทำสติปัฏฐานเนี่ยถ้าทำถูกต้องเพียงอันใดอันหนึ่งนะก็ถึงมรรคผลนิพพานด้วยกันทั้งสิ้นเลยเดี๋ยวเราค่อยคุยต่อ